7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen in Duitsland lijkt de rechtsradicale AfD de tweede partij geworden. De Groenen leiden fors verlies en de Christendemocraten blijven de grootste in Duitsland. Volgens de exit poll krijgt de AfD 16,5% van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen was dat 11%. De christendemocratische CDU en CSU krijgen samen bijna 30%. Regeringspartijen SPD, Groenen en FDP verliezen. De sociaal-democratische SPD komt uit op 14%. De Groenen vallen terug van 20 naar 12%. De liberale FDP verliest licht en staat op 5%. In Oostenrijk is de rechtsradicale FPÖ de grootste partij geworden, met 27-30% van de stemmen. De conservatieve ÖVP en de sociaal-democratische SPÖ volgen met zo'n 23%. De uitslagen van de verkiezingen in België komen later dan gepland. De Belgen stemmen vandaag zowel voor het Europees Parlement als voor de landelijke en regionale verkiezingen. Normaal gesproken sluiten de stembureaus om 4 uur. Maar omdat het erg druk was, bleef een aantal bureaus open tot 6 uur. Daardoor duurt het langer voordat de uitslagen bekend zijn. Op Curaçao zijn 3 mensen gearresteerd die mogelijk betrokken zijn bij de dood van een Nederlandse marechaussee. De man werd eind mei doodgeschoten bij een overval in zijn eigen huis. Vrijdag meldde een verdachte zich bij de politie. Hij werd aangehouden. Gisteren en vandaag volgden nog 2 arrestaties. Bij de bevrijdingsoperatie in Gaza van 4 gijzelaars door het Israëlische leger zijn gisteren volgens Hamas ook 3 gegijzelden omgekomen. 1 van de 3 is een Amerikaans staatsburger, staat in een boodschap van Hamas op Telegram. De terreurgroep heeft nog geen bewijs geleverd en het Israëlische leger heeft nog niet op de claim gereageerd. Het weer, vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Morgen vanuit het westen veel regen met lokaal kans op onweer. In de middag wordt het wat droger, dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Ja, het is zondagavond, even na 7. Beetje raar, bedrukt weer. Ja. Weer van alle mensen, zou ik je dat er even zeggen. En we zijn in Almere Haven. Ja. En Frank, ik kom hier altijd graag in Almere Haven. Ja, wat de mensen allemaal niet weten. Niet veel mensen weten dit. Maar jij bent je carrière hier begonnen. Ja, ik hoor dit iedere week. De allereerste baan in de media ooit was bij Omroep Flevoland. Ja. En toen kwam ik dus heel veel in Almere. Daar was mijn kerst. Wat een verhaal. Ik kwam altijd. Ja, maar ik wil toch zeggen, ik kwam altijd zo graag in Almere Haven. Ja. Waarom? Omdat heel veel, dit is het oudste deel van Almere. Ja. En heel veel van die oude Amsterdammers zijn hier naartoe verhuisd. En die echte oude, beetje chagrijnige, maar wel met een glimlach sfeer, hè, van Amsterdammers, die heb je niet meer in Amsterdam. Die bestaat nog wel in Almere Haven. Ja, ik vind het niet chagrijnig. Ja, want een klein beetje. We zitten hier in café De Sting 2. De Sting 1 zit gewoon oorspronkelijk net zo in Amsterdam. Ja, we hebben net de eigenaar ontmoet, hè, Jan Perenboom. Nou, dat is echt een man uit het verleden. Die draagt een kilo goud. Ja, nou, dat hoeft niet iedereen te weten natuurlijk. Ja, maar het is wel zo. Het is ook een rokerscafé, maar je mag er volgens mij toch niet roken. Als jij wil, mag jij van mij vanavond de hele avond roken. Ja? Nou, ik denk er nog even over na. Met z'n allen dan. Met z'n allen. Jongens, we gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, hallo Almere. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit café De Sting in Almere Haven. Het oudste deel van Almere. Ben je nou in de buurt, heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, in Almere wonen enkele duizenden gedupeerden van de toeslagenaffaire. En sommige van hen deden mee aan de proef via de methode Laurentien om sneller gecompenseerd te worden. Maar die is stopgezet. En wat betekent dat voor de gedupeerden? Verder praten we over een werkelijk spectaculaire theatervoorstelling. Die wordt uitgevoerd op het Almere Strand. En die door het Parool al wordt gebombardeerd tot het beste stuk van 2024. En ook nemen we een diepe duik in de roemruchte hiphopgeschiedenis van Almere. Oftewel Ellie. Ja, en Mark Brasser volgt de finale op Roland Garros. Alexander Zverev en Carlos Alcaraz. Gelukkig is Mark Brasser er, want we konden namelijk weinig vinden ergens om de tussenstand is. Maar het is een slijtageslag geworden, Mark, of niet? Ja, dat is het zeker. We zijn bijna 4 uur onderweg en we hebben nog steeds geen winnaar. We zitten in de 5e set, daarin wel de break voorsprong voor Carlos Alcaraz. Hij leidt met 3-1, net een game gezien van 10 minuten inderdaad. Het is een slijtageslag. Wie is er in het hoofd nog fris? Wie is het lichaam nog fris? Dat gaat nu bepalend zijn. Dus 3-1 in de 5e set in het voordeel van Carlos Alcaraz. Ja, dankjewel, Mark Brasser. Ja, en er is natuurlijk live muziek. Ja, dit keer van de band Fireproof. Jongens, mogen we graag proeven van een kleine muzikale amuse. Zeker weten. 1, 2, 3. In all these empty streets. Ja, dankjewel, Fireproof! En we gaan in de verdere uitzending nog heel veel meer van jullie horen. Ja, duizenden gedupeerden van de toeslagenaffaire wonen hier in Almere. En allemaal mensen die door de Belastingdienst ten onrechte werden bestempeld als fraudeur. En daardoor moesten ze enorme bedragen terugbetalen. De gevolgen daarvan waren zeer ingrijpend. Mensen kwamen diep in de schulden terecht en raakten soms hun huis kwijt. En kinderen werden uit huis geplaatst. Ja, en het repareren van al die ellende gaat vaak tergend langzaam. Prinses Laurentien raakte bij de gedupeerden betrokken. En met haar stichting Gelijkwaardig Herstel kwam ze tot een alternatieve manier om ouders veel sneller te helpen. Maar een week geleden werd een proef met deze methode ineens stopgezet. Te duur, zegt het ministerie. Ja, en wat betekent dat voor de ouders? Dat gaan we bespreken met Natasja Dipay van de stichting en wethouder Vroukje de Jonge van Zorg en Welzijn. Van harte welkom, dames. Dank je. Ja, fijn dat jullie er zijn. Natasja Dipay, u bent zelf ook een van de toeslagenouders, ook een van de slachtoffers, een van de gedupeerden. Maar u zet zich daarnaast vanaf het begin al in voor deze stichting, hè, de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Wat is die methode? Wat doet die stichting? Nou ja, allereerst, Het is niet alleen maar een herstelaanpak. Stichting Gelijkwaardig is veel meer dan een herstelaanpak. Het is een herstelaanpak die helpt de ouder en de overheid eigenlijk die het ons heeft aangedaan. Want we zijn eigenlijk benadeeld, geen gedupeerde of slachtoffer. Maar we zijn benadeeld door het handelen van de overheid. Dus wij faciliteren eigenlijk dat conflict oplossen. Dat is wat we zijn, maar we zijn ook een kenniscentrum voor burgers, wetenschap, beleid, om in een dialoogvorm eigenlijk alles op te halen en eigenlijk te leren van, hè, want het is wel iets wat eigenlijk best wel verroest is, het systeem waarin we zitten momenteel. En eigenlijk wil je die mensen allemaal bij elkaar krijgen om tot inzichten te komen. Precies, ja, precies. En het is ook een veilige haven voor mensen om wie het gaat. Die iets meemaken, de signalen en de vragen en vanuit daar, vanuit dialoog, te kijken naar oplossingen en hoe kunnen we dat weer verder geven om vanuit te leren. Ja. Het is een aanpak die nu loopt en die eigenlijk, hoe zal ik dat zeggen? Het is eigenlijk gelukt in 3 jaar tijd om een aanpak te ontwikkelen. En die loopt. En het is een schadeherstelroute. Het is ook een Waar ouders eigenlijk voor kiezen voor een uitkomst om tot een financiële herstel te komen. Ja. Maar eerst emotioneel. Want je kan niet financieel herstellen als je ook niet emotioneel hersteld bent. Dus ouders kiezen ervoor. Je kan ervoor kiezen. Dat is weer die eigen regie. Maar wel voor waarmee ouders zeggen van ja, weet je, hier doe ik het voor. Ook al is het minder, niks kan het verleden goed maken. Ja. En het andere is, het heeft ook, omdat we de samenleving eigenlijk hierin meebetrekken. Want hè, als je collectief hebt gefaald, moeten we het ook collectief oplossen. Mm-hmm. Dus de uitvoeringskosten, want daar gaat het ook hier over. We hebben het hier heel veel over cijfers. Nou ja, laten we het over cijfers hebben. Het ministerie heeft dat berekend. Die kwamen uit op een bedrag van 40.000 per gedupeerde. Ja. En jullie stichting heeft dat op een andere manier berekend. En die kwamen eigenlijk uit op €120.000 per gedupeerde. Ja. Dat is nogal een verschil natuurlijk. Dat is inderdaad een verschil. Ik kan aangeven, kijk, door middel van... Als je het even zo berekent, het leed. Kijk, je gaf net aan, hè, bepaalde voorbeelden die wij eigenlijk, wat iedereen weet, wat ons is aangedaan. Kinderen uit huis geplaatst, ja, huizen, mensen, scheidingen. Ja, maar er is ook gewoon hele rauwe leed. Wat mensen gewoon niet weten wat ons is aangedaan. Nou, we gaan dat zo komt even, nu. Ja, we gaan daar zo even naar. En eigenlijk, om bij die kosten te blijven, is het wel zo dat als je die 128.000 eigenlijk deelt met 15 jaar leed, hoeveel kom je uit op jaarbasis? Ja. Is 7.000-8.000 is eigenlijk een halve salaris van een ambtenaar die eigenlijk per maand dat verdient. Ja, we gaan zo iets dieper daarop in. Ja, want ik wil even nog naar de wethouder, vrouwtje de Jonge. Ja. We hadden het net al even over de duizenden inwoners van Almere die gedupeerd zijn door het handelen van de Belastingdienst. Maar weet u eigenlijk precies om hoeveel mensen het gaat? Nou, nog niet in totaal, maar ga maar uit niet van 1000, maar van 4500 mensen waarvan we weten dat ze benadeeld of gedupeerd zijn. 4500? 4500 en ongeveer even zoveel kinderen. Ja, ja. En hoe ging de gemeente Almere, en u ook misschien wel persoonlijk, met deze mensen om voordat duidelijk was dat zij eigenlijk helemaal geen fraudeurs bleken te zijn? Nou ja, dat weet ik. Kijk, de aanpak begint met dat we doorkregen wat er aan de hand was. Ja, maar mensen die in de problemen kwamen, die kwamen ook wel eens aan bij de gemeente. Bij de gemeente. Ja, die vragen. Ik ben in de problemen. Ja, die werden eigenlijk business as usual, zeg maar. Dus die werden gewoon geholpen op bij de welzijnsorganisaties, bij werk en inkomen, bij de armoedebestrijding. Waar zijn die echt allemaal geholpen? Want ik heb ook wel verhalen gehoord dat mensen zeggen, we kunnen u niet helpen, want u bent een fraudeur. Dat was soms het geval. Ja, dat klopt. Dus dat gold met name voor een paar specifieke regelingen. Mm-hmm. Dus dan moet u bijvoorbeeld denken aan, soms gaven wij als gemeente een aanvulling op de bijdrage in de kinderopvangkosten. Ja. Als de bijdrage die het Rijk leverde via de Belastingdienst ontoereikend was. Ja. En die is ook gestopt op het moment dat mensen tot fraudeur werden. Moet je nog even dubbel gestapt eigenlijk, hè? Nou ja, je kunt in ieder geval zeggen dat wij blind vertrouwd hebben in het oordeel van de overheid, de Belastingdienst, dat het een fraudeur betrof. Ja. Nou begon vorig jaar. En erger nog, dat wij dus onvoldoende sensitief zijn geweest, onvoldoende gezien hebben dat hier iets bijzonders aan de hand was. Iets extreems. Ja. En dat maakt, daarom aarzel ik even ook die vraag moet beantwoorden, voor ons is het echt totaal anders geworden. Ja. Toen wij zagen wat hier aan de hand was. Ja, maar wat doet u nu voor? Dus hoe de regels die rechtvaardigheid moeten realiseren. Hè? Daar maak je regels voor. Ja. Daar onderhandelt de Tweede Kamer over. De ruzie. Samen eens. Dit is rechtvaardig. Leggen we vast in een regel. Dus die wetgeving en regels behoren rechtvaardig te zijn. Nou, je ziet natuurlijk bij het kinderopvangtoeslagschandaal heel erg, als extreme, dat al die losse rechtvaardige regels bij elkaar opgeteld volstrekt onrechtvaardig uitpakken. Ja. Dat betekende dat wij in Almere zeiden, wij zijn even niet aan zet. Wij hebben dit niet gezien. We zijn misschien niet de primaire daders, maar we hebben het ook niet gezien. En de overheid moet nu even achteruit, want wij moeten heel anders gaan denken en werken. Ja. En we laten het even aan degene die weten hoe het misging over hoe dat eruit moet zien. Maar dat is eigenlijk in de kiem waar ons nummer 90, waar dit allemaal Ik wil nu even naar het nieuws van deze week. Want vorig jaar oktober begon dus die pilot en die proef met de methode van de stichting waar Prinses Laurentien zich voor inzet. Ja. Maar een week geleden kwam het nieuws dat die proef tijdelijk werd stilgelegd na een klacht van een ambtenaar. We luisteren even naar verantwoordelijk staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen, want die gaf tekst en uitleg. De basis moet zeker blijven dat het verhaal van de ouder goed naar geluisterd wordt. En dat dat ook de basis is. Maar ik vind ook dat als wij geld uitgeven, dat we dat ook moeten kunnen uitleggen naar de ouders. Maar ook naar de ouders die een andere route volgen. En ook naar de samenleving toe. Ja, Natasja, wat was uw reactie toen u dit hoorde? Ja, wat was mijn reactie? Het was niet fijn om te horen natuurlijk. Dat zeg ik nog heel erg zacht uitgedrukt. Want het gaat hier niet zomaar om mensen. Dit zijn erkend gedupeerde mensen die getoetst worden door diezelfde overheid die het ons heeft aangedaan. Ja, maar die angst bestaat vaak. Hè? Maar ja, er zijn ook mensen die zich aanmelden, hoor je dan wel eens. En die vragen veel meer geld. Ja, dat klopt. Maar de mensen waar het nu om gaat, die zich aan hebben gemeld. Die zijn erkend als gedupeerde. En het is een voorwaarde dat als je... Hè, we zijn een aanvullende schaderoute. Dus als jij vindt, ik heb recht op meer, dan ga je eerst naar die overheid. Dat hebben zij zelf bedacht, niet wij. Ja, ja. Om te toetsen van, ben ik nou een erkend gedupeerde? En met die beschikking ga je naar gelijkwaardig herstel. Ja. Dus het kan niet zo zijn dat je zomaar gewoon hiervoor in aanmerking komt. Dus als zij dan nu, als Aukje de Vries zegt van, ja, we moeten even ernaar kijken en we moeten daarover het hebben, dan zijn zij weer aan zet. Degene die het ons hebben aangedaan. Ja. Het kan niet zo zijn. En dat is ook wat heel belangrijk is bij gelijkwaardig herstel. En voor ons ouders, voor ons herstel, is vooral die onafhankelijkheid, die neutraliteit. Dat is in alles ook zo bedacht. In alle systemen. Er komt altijd een onafhankelijk vooroordeel. Het kan niet zo zijn, de mensen die het ons allemaal hebben aangedaan, dat wij... Die nu weer de regie in helemaal totaal in handen nemen. Maar heeft het voor u persoonlijk ook gevolgen nu? Ja, het is ook voor mij stoppen gezet. Ja, zeker. Dus, en het voelt gewoon... Hoe voelt dat dan? Ja, kijk, het gaat niet om mij, maar het voelt voor mij van, ik was er bijna elke keer 3 jaar lang. Toch, hè? Ja. Finish je zicht en dan word je weer terug. Ben je net bij die finish en dan wordt het je weer afgenomen. Mm-hmm. En dat is voor heel veel ouders, maar dan ook echt, is dat echt fataal. Ja. Mevrouw de Jonge, hoe kijkt u daarnaar? Dit was te verwachten. Oh ja? Omdat... Wat we hier in Almere hebben ontwikkeld, wat gelijkwaardig herstel hier in Almere, in onze, wat wij het Laboratorium van Hoop hebben genoemd bij de opening, heeft ontwikkeld, is eigenlijk een heel ander systeem. Ja. Wij zijn hier zo enthousiast over, investeren er ook enorm in menskracht, energie, risico, geld. Ja. Omdat we denken dat het systeem wat we kennen, niet alleen voor de toeslagenouders, maar voor iedereen die afhankelijk is van voorzieningen van maar de overheid. Zegt, het was te verwachten, maar het is een heel negatieve. Dus dit is een clash. Negatieve reactie nu. Een clash van het reguliere het systeem zoals we het kennen met het nieuwe, met hoe we het anders willen. Maar moet u nou niet naar Den Haag toe om te zeggen clashen. Van, ik vind het beschamend wat hier gebeurt? Nou, kijk, Den Haag staat voor een fundamentele keus. Blijf je vanuit wantrouwen je inwoners die een hulpvraag hebben bejegenen? Blijf je dat doen vanuit met een verantwoordingsblik? Met het idee, dit zou wel eens een fraudeur kunnen zijn en daar richten we de regels op in? Nou ja, blijkbaar wel. Of ga je uit van vertrouwen en kies je daarmee voor snelheid? Dat hoor ik eigenlijk bij Natasja ook terug. Hè? Ontzettend lang wachten. Waarom is dit nu ellendig? Omdat mensen weer moeten wachten voordat ze hun leven kunnen hervatten onder eigen regie. Ja. Dus kies je voor vertrouwen en snelheid en een overheid die laat zien dat ze een probleem kunnen oplossen nadat ze het hebben gecreëerd. Ja. Of modder je voort in het controlesysteem wat we hebben. Die clash het blijft ook, maar het blijft natuurlijk continu gewoon draaien om geld. De mensen die aan deze... Ja, nee. Uiteindelijk nee, toch dit wel. Gaat over waarde. Dit gaat over hoe jij als overheid kijkt naar je hoe je ermee om wil gaan. Ja. Maar ik begrijp dat ook gewoon niet zo goed. Want je zou toch ook moeten zeggen, je moet die mensen allemaal gewoon compenseren. En als er sommigen wellicht iets te veel worden gecompenseerd, dan is dat maar zo. Maar ergens precies, wil je dus het ook, gaat over waarde. Maar ergens wil je ook inderdaad dat mensen nu voor ons naar voren stappen en inderdaad misschien naar Den Haag gaan. En eigenlijk zeggen van, joh, maar het gaat niet om cijfers. Maar bedoelt u dan ook mevrouw de Jonge? Ja, eigenlijk iedereen. Ik roep gewoon eigenlijk iedereen op. Ook snap, mensen snap je die... dat, mevrouw de Jonge? Want u bent een lokale bestuurder. Het gaat ook om duizenden mensen in Almere. Daarom zit ik hier. Die kijken naar u. Die denken van, daarom zit ik hier. U moet verdorie naar Den Haag. Kijk, inderdaad, u zegt terecht. Hè, de methode is in discussie. En wordt ook best wel een beetje zwart gemaakt eigenlijk. Eigenlijk vind ik dat opnieuw vanuit wantrouwen naar de benadeelde ouders wordt gekomen. Zie je, ze zien nu de overheid als een pinapparaat. Dus ze komen allemaal... ik geloof daar niets van. Nee. Veel gemeenten gaan nu natuurlijk een beetje achteruit en die denken, nou, we wachten even deze storm af. Ja. Wij doen dat niet. Wij geloven dat die nieuwe waarde, die nieuwe overheid, die weer vertrouwen wil verdienen door het te geven. Die moet dat ook maar eens laten zien. Nou, Prinses Laurentien heeft natuurlijk echt de nek uitgestoken voor dit project. Wij ook. Ja, absoluut. Maar Laurentien bracht vorige week een video waarin zij uitlegt wat er gebeurt en wat zij ervan vindt. Dat raakt misschien wel ook de essentie van de pijn die ook jullie met ons delen. Weer die machteloosheid. Verlies van regie. Anderen die over je beslissen. Onduidelijkheid, onzekerheid. En littekens die weer worden opengehaald. Ja, Natasja, jij hebt veel contact steeds met Laurentien. Ja. Wat vond jij van haar reactie? Want ze was echt aangedaan, hè? Nou ja, ze is altijd aangedaan. En dit is letterlijk de woorden, 3 jaar lang, dag en nacht. Ja. Met de bron, met de mensen om wie het gaat. Dit is haar vertaalslag van ons. Dus elk woord, elk sentiment is van ons ouders, kinderen en jongeren. Ja. En dat is wat ze uit. En dat is de... Dat is de essentie waar het eigenlijk, waar gelijkwaardig herstel is van gaan ontstaan. Omdat wij hadden geen vertaler. Wij hadden die neutraliteit niet. Ja. We hadden die onafhankelijkheid niet. En dat is wel elke woord die Laurentien hierin benoemt, zijn de woorden van onze ouders in alles. Ik was hier trouwens van de week nog een stuk over in de Volkskrant. En daar stond een reactie in van het ministerie. En het ministerie liet weten dat de stichting van Laurentien heeft natuurlijk wel veel lagere uitvoeringskosten dan de overheid. Want de overheid is inmiddels een derde van het geld voor de hersteloperatie kwijt aan overheid. Ja. Wat denk je dan, Natasja, als je dat leest? Ja, daar gaat eigenlijk al het geld naartoe. En dat voelt natuurlijk ook weer oneerlijk. Ja. Toch, wij ouders nemen het voor lief. En als dan zo'n bericht naar buiten gaat, gemiddeld 128.000. Nou, ik benoemde net al die optelsom. Men praat over overcompensatie. Misschien krijgen we een euro te veel. Ja. Maar niemand praat over ondercompensatie. We hebben het hier over leed waar men nooit over praat. Ongeboren kindjes, zelfmoord. Ja. Al die rauwe leed. Die in euro's zijn uit te drukken. Dat kan je niet, maar we nemen het voor lief. Want we willen naar de toekomst kijken. We willen een perspectief hebben. We willen hoop hebben. Want onze kinderen, de generaties die hierna komen, die hebben in deze samenleving met deze overheid nog te leven. Dus wij als ouders, die willen heel graag een samenleving hebben die een beetje naar de mens kijken en niet naar de bedragen en cijfertjes. Want daarop is wel alles nu gebaseerd. Ja, aanstaande donderdag is er een debat in de Tweede Kamer. Heeft u eigenlijk contact met Kamerleden? Ja? Die hebben we, Kamerleden die vragen ook. Want die hebben ook heel veel contact met ouders. Die voelen ook van ergens van dit moet blijven bestaan. Maar geef ons woorden. Wat is dat dan? Wat is dan die sentiment? Nou, wij werken vanuit onze 4 kernwaarden. Hè, vertrouwen. Je kan niet 99% vertrouwen en 1% wantrouwen. Want dan ben je gewoon aan het wantrouwen. Ja. Je wilt 100% laten vertrouwen. Want dat is wat wij ouders nodig hebben. En dat krijgen we bij gelijkwaardig herstel, wij ouders. Ja. Die neutraliteit, dat onafhankelijke. Je wilt ook dat die regie van de ouders, dat de ouders zelf een keuze hebben. Hoe wil ik dat mijn herstel eruit ziet? En je hebt collectiviteit, neutraliteit, vertrouwen. En ik ben de andere even kwijt, maar dat zit wel in mijn genen. Die zoeken we zo nog even op. Ja. Mevrouw de Jonge, komt het nog goed? Het zal wel moeten, hè? Dus, maar kijk, voor ons staat het ook voor meer. Wij willen echt leren van hiervan. Wij willen een betere overheid worden. En daar zit natuurlijk wel een beetje de knoop ook van het ministerie. En daar heb ik best begrip voor. Hoewel ik er niet mee eens ben. Dat is hetzelfde ministerie die zeggen, ja, sorry, we hebben een derde van de kosten al opgemaakt aan onze eigen overheid. Nou, daar heb ik dus niet zoveel begrip voor. Want dat zit er heel erg in het bezwaar op bezwaar op bezwaar en alle controlemechanismes. Die proberen wij juist af te bouwen, ook als gemeente. Maar waar ik wel begrip voor heb, en dat zie je ook in de uitvoering wel, is er zijn natuurlijk veel meer mensen die klem komen in de regels van de overheid. En ja, dat is als overheidsorgaan dan wel eens lastig. Omdat je denkt, wat we nu voor deze groep terecht doen, hè, dus ik sta volledig achter deze aanpak, zouden we eigenlijk ook voor andere mensen. Nou, laten we dat in gedachten houden. Ja, Natasja Diebij van Stichting Gelijkwaardig Herstel en wethouder Zorg en Welzijn hier in Almere, Vrouwke de Jonge. Hartelijk dank voor jullie komst. En wij gaan snel naar Roland Garros. Want de finale is al 4 uur bezig. Is Alcaraz of Zverev 1 van 2 al ingestort, Mark Brasser? Nou, het scheelt niet veel. 4 uur en 10 minuten inderdaad zijn ze bezig nog altijd. Geen beslissing. We zitten in de 5e set. Een beetje halverwege. Nou ja, aan het einde 4-2 is het in het voordeel van Carlos Alcaraz. En we zien ellenlange games. Games van 10 minuten. Games van 8 minuten. Ja, ze staan allebei nog goed tennis. Moeten we heel eerlijk zijn. Daar is eigenlijk de hele finale geen sprake van. Het is heel wisselvallig van beide kanten. Maar het is ongelooflijk spannend. En de vraag die hier beantwoord moet worden, gaat worden. Wordt het de derde Grand Slam titel voor Alcaraz of de eerste voor Sascha Zverev? 4-2 dus in het voordeel van de Spanjaard in de vijfde set. Dankjewel, Mark Brasser. Ja, we hoorden net al een klein muzikaal voorproefje. Nou, muze van de band die vanavond speelt is Fireproof. Normaal gesproken zijn jullie volgens mij met z'n vieren. Klopt. Waar zijn die andere twee? Te lang blijven hangen in de kroeg gisteravond? Nee, eentje die is op vakantie in Frankrijk. Die is helaas met zijn motor gevallen. Dus het gaat goed met hem, maar niet zo goed met zijn motor. Oh. En de andere die is flink ziek al 2 weken. Dus we zijn er met z'n tweeën vandaag. Nou, prima. Ik ben blij dat jullie er nog zijn. Ja. Wij zijn ook blij dat we er zijn, inderdaad. Ja, wat gaan jullie spelen? Het nummer wat we nu gaan doen is Alive. Alive. We gaan naar je luisteren. Fireproof. Alive. What's your name? Can I stay with you tonight? It feels so good to be alive. Hey, don't you blame if you change the way you look at me? Is it really what I need? Lately I don't know where I need to go, but you know that I can't stop. There's no other place I wanna go. Just know that you are never on your own. But what can I say about the world we're living in? I'm making up for everything. Lately I don't know where I need to go, but you know that I can't stop. Alive. Ja, Fireproof was dat. Met Alive. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Café De Sting in Almere. Wist jij, Frank Evenblij, dat ze in het stadshart van Almere... daar hebben ze een heel futuristisch systeem om afval op te halen? Nee, dat wist ik niet. Dat wist jij niet. Hè? Nou, daar staan wel gewoon afvalbakken op straat. Maar zodra je daar een appelklokhuis of een patatzak in gooit... wordt het opgezogen en met een snelheid van 70 km per uur... afgevoerd door een ondergrondse buis naar een grote afvalcontainer. Net zoals vroeger met de buizenpost. Weet je wel, in de bank had je dat vroeger. Ja, nou, heel toevallig ken ik dat systeem. En dat schijnt dus om de havenklap een storing te hebben. Dus eigenlijk is het niet zo'n heel geslaagd feitje. Maar het is wel waar. Ja, maar goed. Zullen we de feitjes gewoon even lekker overlaten aan Paul Keizer? Die is hier namelijk met zijn kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn deze week beland in Almere. Deze gemeente in het zuiden van Flevoland telt 226.630 inwoners... en is daarmee de grootste gemeente van Flevoland en de nummer 8 van Nederland. Hoewel Almere zelf pas in de jaren 70 is ontstaan... komt de oudste vermelding van Almere uit het jaar 753. In deze heilige legende werd de reis van Bonifatius over de toenmalige binnenzee Almere naar Friesland beschreven. In 2008 werd Almere door de Volkskrant uitgeroepen tot de lelijkste stad van Nederland. Maar lelijke eendjes worden ook eens mooi, want in 2017 kreeg Almere de prijs voor de beste binnenstad van Nederland. Hier in Almere zijn heel wat grote tv-programma's opgenomen. Vroeger waren dat onder andere De Schreeuw van de Leeuw en de Tros TV-show. Tegenwoordig komt Even tot hier uit Studio 11 in Almere. Voor het oudste fragment van Almere gaan we naar 17 december 1972. En mogen we de verwekking van Almere bijwonen. In de jongste IJsselmeerpolder, zuidelijk Flevoland, zijn de eerste opspuitingswerkzaamheden voltooid voor een stad waarin omstreeks het jaar 2000... een paar honderdduizend mensen zullen wonen. Dat jij je bitter garnituurtje niet meer een liters borrelend vet hoeft te bakken, heb je te danken aan de Almeerse Fred van der Wij. Hij bedacht en ontwikkelde namelijk de airfryer. Een industrie die nu zo'n 5,8 miljard euro waard is. In Almere is geen brug te ver. Hier zijn zo'n 800 bruggen te vinden. Dit getal aan zich zegt natuurlijk niks, maar dit zijn er twee keer zoveel als in Venetië. Van 1996 tot en met 2019 stond er in Almere buiten een gevangenis. En de bedenker van de naam had zijn lolbroek aangetrokken. Hij noemde deze gevangenis in Almere buiten, Almere binnen. Pas maar op, de pitten vliegen hier om de oren. Hier was 5 jaar geleden het allereerste NK kersenpit spugen. Het huidige Nederlands record is momenteel 13 meter. Maar voor een wereldrecord moeten we nog flink doorspugen, want dat ligt momenteel op 28,5 meter. Dit was mijn spreekbeurt over Almere. Doei! Ja, kan jij dat, Erik, kersenpitspuben? Nee, daar ben ik heel slecht in. Ja. Maar de airfryer is hier ontdekt. Ja, daar bleef ik even bij hangen. Heb jij een airfryer? Nee, jij? Niet, nee. Ik vind dat eigenlijk niks. Snits uit de airfryer. Nee. Ik weet niet waarom. Gewoon een oude wens in de frituur. Gewoon geen flauwe kulletjes. Geen flauwe kulletjes. Ja, we gaan toch nog even naar Mark Brasser. Want volgens mij is het einde in zicht, of niet, op Roland Garros? Ja, dat zou zomaar kunnen. Alhoewel, ja, na deze partij gezien te hebben, durf ik helemaal niks meer te zeggen. Maar het is 5-2 in het voordeel van Carlos Alcaraz. En hij serveert zelf. 30-15 staat hij voor. Dat betekent dat hij 2 punten nodig heeft om de titel binnen te halen. Hopen dat hij deze service game inderdaad weet te houden. Het is inderdaad een slijtageslag geworden. Zverev slaat de bal nu achter de baseline. En dat betekent 40-15. En dan zijn er 2 matchpoints voor Carlos Alcaraz. De jonge Spanjaard, die was al de sterkste in New York. De US Open heeft hij al een keer gewonnen. Hij was al de sterkste op Wimbledon. Op het gras, dat heeft hij ook gewonnen. Dus gras en hardcourt, die titels heeft hij al op zak. En daar kan hij vandaag de titel op Roland Garros in Parijs. Op gravel dus kan hij daaraan toevoegen. En dan heeft hij alle ondergronden, heeft hij een Grand Slam titel binnen. Zijn eerste service nu op 40-15. 2 matchpoints, 2 championship points in het voordeel van Carlos Alcaraz. Zijn eerste service gaat ver buiten de lijnen. En dus komt hij met een tweede service naar de backhand van Alexander Zverev. Heeft hij de kans om de partij uit te maken? En dat doet hij. Hij gaat met zijn voorhand naar de voorhand van Zverev. Die kan er niet meer bij. En dan ligt Carlos Alcaraz op het gravel hier in Parijs. En heeft hij die derde Grand Slam titel binnen. Een 100% score. Zijn derde Grand Slam finale. En ook zijn derde titel. De beste op Roland Garros in deze slijtageslag van bijna 4,5 uur is de Spanjaard Carlos Alcaraz. Ja. Dankjewel, Mark Brasser. Ja, en Alcaraz van harte gefeliciteerd vanuit Almere. Ja, maar die ligt op dit moment nog te rollen in het gemalen baksteen. Ja, maar zullen we hem als cadeautje een airfryer toesturen? Dat vind ik een mooi cadeau. Vind ik ook. Lief van je. In het jaar 2060, dan zijn Erik en ik allebei hoogbejaard en hoogstwaarschijnlijk hulpbehoevend. Maar tegen die tijd hoeven wij niet meer op goede zorg te rekenen. Want volgens deskundigen stevenen wij namelijk af op een zorginfarct. En dan moeten we zelf onze luiers verschonen, Erik. Ja. Of die van elkaar. Of die van... Nou, dat zou ik bij jou wel doen, Frank. Ja. Ik denk er nog even over of ik dat bij jou ook wil doen. Nare gast. Gelukkig biedt de Almeerse theatergroep Vis-a-Vis de oplossing voor dat zorgprobleem. 1 verpleegster, 1 enkele verpleegster... die met een paar drukken op de knop alle bejaarden van heel Midden-Nederland verzorgt. Van harte welkom bij Silo 8, het verzorgingstehuis anno 2060. Voor de kijkers, hier voor en boven mij ziet u ons uitgekiende intercomsysteem, waardoor slechts 1 verpleegkundige alle senioren van de Flevopolder en Midden-Nederland kan verzorgen. Ja, Jessica hier? Wat? Silo 3? Goed, ik kom er zo snel mogelijk aan. Ja hoor, ja. Mensen, de koffie en de flaflip komen vandaag tegelijk. Ik hoop niet dat jullie dat een probleem vinden. Ja, en die koffie en de flaflip tegelijk is pas het begin van de doorgedraaide efficiëntie in de voorstelling Silo 8. We gaan het erover hebben met de hoofdrolspeler Kim Zeevalk en met Monique Merks. Zij regisseerde de voorstelling samen met Dorien Volkers. Welkom, Kim en Monique. Dankjewel. Ja, mooi dat jullie er zijn. Monique, ik heb even zitten rekenen. Als ik het haal, dan ben ik in 2060 83. Frank is dan 81. Ja. Hoe zouden wij dan verzorgd worden in dat fictieve bejaardentehuis Silo 8? Ja, ik denk om te beginnen, dan kom je binnen en dan vragen we je rekeningnummer. Ja. Dus betalen. Meteen betalen? Meteen betalen. Dan vergeten we waarschijnlijk hoe je precies heet. En daarna ga je door de wasstraat. Door de wasstraat? Ja, maar letterlijk. Oké, gewoon aan een auto. Ja, je wordt opgehangen en dan mag je achteraan de rij aansluiten en dan glij je door de wasstraat. En hoe krijg je eten? Ja, met een masker op. En dat gaat allemaal via de pureerapparaat. En dan spuit dat naar binnen. Dus allemaal heel keurig. Keurig geregeld. En heel efficiënt allemaal. Ja. Ja. Hey Kim, jij speelt Dr. Wolf in de voorstelling. Eigenlijk is Dr. Wolf het meesterbrein achter al deze oplossingen voor in de zorg. Ja. En ook de uitvinder van de Memory Delete Machine. Wat is dat voor apparaat? Ja, dat klopt. Zelf benoemd meesterbrein is Dr. Wolf. Ja. Maar de Memory Delete is eigenlijk een apparaat dat bedacht is om al die ouderen zo lekker in het gereel te houden. En Dr. Wolf heeft daarover bedacht dat dat het handigste te doen is door al hun herinneringen te wissen. Oh ja. Dus alle nieuwe bewoners die worden meteen even in de memo-delete gezet. En dan wist daar pijnloos Dr. Wolf alle herinneringen en verdriet aan vroeger. En waarom dan? Ah ja, dan kijk, als je het verdriet van vroeger kwijt bent, dat scheelt je nou ballast. Ja, als je geen vergelijkingsmateriaal meer hebt met hoe je het hebt gehad, dan ben je heel makkelijk in bedwang te houden. Okay. Waar komt deze gedachte van Dr. Wolf vandaan? Is het misschien de link aan de film Eternal Sunshine of a Spotless Mind? Dat is een interessante link. Dat heb ik zelf nog niet gelegd. Maar ik denk dat Dr. Wolf stiekem zelf heel veel vervelende herinneringen heeft. Aha, ja. En daarom denkt dat het een prettiger leven is zonder. Ja. Maar het heeft ook zeker te maken met de efficiëntie. En dat het allemaal makkelijker is als die ouderen eigenlijk niet meer zo goed weten wie ze waren, waar ze vandaan komen. Dan heb je geen gedonder. Gewoon efficiënt door. Ja. Die voorstelling, maar jullie staan niet in het theater, maar jullie treden op bij het Almere Strand in de open lucht. Het is met een heel spectaculair decor. Mm-hmm. Hoe ziet zo'n wasstraat? Hè? Moet ik omschrijven dat de wasstraat ga je doorheen als je binnenkomt? Hoe ziet dat eruit? Ja, de Silo 8, het verzorgingstehuis uit de voorstelling, bestaat eigenlijk uit een aantal opgestapelde zeecontainers. Dus ook lekker kostendrukkend. En een van die containers op de tweede verdieping is de wasstraat. En daar hangt een soort achtbaan, glijbaan. Door rail. Rails, ja. En daar worden alle bejaarde senioren, noemen wij het zelf, in een kleerhanger aan opgehangen. En dan rijden ze eerst langs wat zeep. En dan inderdaad door van die auto wasstraat borstels komen ze weer tevoorschijn. Even langs de föhn en dan zijn ze weer klaar. Ik denk dat het er waanzinnig spectaculair uitziet. Alleen vinden die acteurs dat niet doodeng. Nee, als het goed is niet. Dat wordt ook allemaal natuurlijk heel goed getest. En met veiligheid zijn we goed bezig. Ja. Er zitten veel mensen op. Ja. In eerste instantie is het altijd wel even spannend. Ik zit zelf ook ergens op 30 meter hoogte gedurende de voorstelling. Okay. Het is de eerste keer wel even een beetje trillende beentjes. Maar na drie keer is het eigenlijk net als fietsen. Ja. Nou is het is natuurlijk allemaal buiten, Monique. Maar wat doen jullie als het nou verschrikkelijk regent of onweert? Nou, regen gaat gewoon door. Alleen onweer en wind, dan wordt het een probleem. Want we hangen ook mensen aan een 50 meter hoge kraan. Ja, dat is qua bliksem natuurlijk. En dat een beetje moet je niet doen met bliksem. Maar met regen gaat het gewoon door. Maar de bezoekers zitten droog. En de acteurs die... die acteurs die krijgen wel hebben een crisis. Zwaar. Ja, hard werken voor je geld. Ja. Monique, in een eerder interview noemde je eigenlijk al die technische snufjes een beetje de grootste seksappeal van jullie voorstelling. Ja, dat is vis-à-vis. Zij zijn echt... dit is een spektakelgroep. En daar lopen meer technici rond dan acteurs. En die jongens, die kunnen alles. Die kunnen alles uitvinden. Met hun handen werken, ze knutselen alles aan elkaar. Ze kunnen heel goed vuurwerk bedienen. Ze kunnen kranen bedienen. Nou, het zijn gewoon echte jongens, zeg maar. Ja. En die regeren daar. Klinkt goed, hoor. Wat Kim, jij speelt Dr. Wolf, hè? De meeste brein achter al die technische snufjes, al die efficiëntie. Hoe is het om die rol te spelen? Ja, heel leuk. Stiekem is het eigenlijk voor mij heel leuk om slechterikken te spelen. Ja? Dat in het ben je er goed in? Ja, schijnbaar. Want wat is een goede slechterik? Hoe speel je een goede slechterik? Ik denk dat een goede slechterik bestaat uit meerdere lagen. Dus je moet eerst een beetje van het personage gaan houden. En een beetje begrijpen waarom die slecht is geworden. En dan kun je, ja, dan kun je met veel verschrikkelijkheden komen. Okay. Dat is ook wel wat we hebben geprobeerd met deze rol. Om dat iets meer naar voren te laten komen. Dus inderdaad, waarom is ze nou zo gemeen tegen die ouder of zo efficiënt? En waarom haat ze die herinneringen zo? Maar als je dat eenmaal een beetje hebt voorbijgewerkt, dan kun je gewoon de totale gekte opzoeken. En dat is voor mij heel leuk om zo groot en verschrikkelijk te zijn. Mogelijk te zijn, ja. Nou is het natuurlijk zo dat de wolf bedenkt eigenlijk een hyper-efficiënt zorgsysteem. Dat alle menselijkheid feitelijk gewoon verloren is. Maar kan die voorstelling Silo 8 volgens jou ook gezien als kritiek op het huidige zorgsysteem? Ja, en ook al op 10 jaar geleden, want de voorstelling is al wat ouder. Er is gewoon een ontmenselijking gaande. Natuurlijk omdat we met veel zijn. Er is een grote groep mensen die zorg nodig heeft. En er is een hyper... veel regels zijn er om, om iedereen... tenminste, dat hoor je uit de zorg... dat iedereen is de helft van de tijd bezig met... Papierwerk, hè? Ja, ja, en ik kijk niet meer van wie ben jij... en hoe is het vandaag met jou. En, ja, de menselijkheid is eigenlijk weg. Wat Kim, jouw moeder werkt zelf in de zorg, hè? Mijn moeder is therapeut, ja. Oké, okay. En ziet zij dat ook zo? Ja, zij worstelt vooral heel erg met inderdaad die regels die bij het verstrengen van de zorgverzekering is komen kijken. Dus hoe ontzettend moeilijk het nu is geworden als zorgverlener om ook echt zorg te verlenen. Dat zie ik veel terug, ja. Wij zijn natuurlijk een land van extreem veel regeltjes. Ja. Dat zag je net ook bij de toeslagenaffaire waar we het over hadden. Ja, dat gaat ook regeltjes, controle, wantrouwen. Ja. Geld. Ja. Ja. Nog even, want medeoprichter en drijvende kracht van jullie theatergroep, Marianne Senne, die overleed in maart in haar slaap. Eigenlijk een week voordat de repetities zouden beginnen. Ook Marianne zou ook een rol hebben gekregen in die voorstelling. Hoe was dat voor jou om ineens zonder haar te moeten gaan spelen? Ja, verschrikkelijk verdrietig was dat vooral. En een schok, want het was heel plotseling. Ja. Dus dat was echt wel even een heftige periode. Maar ook het is gek, want zo collectief rouw is verschrikkelijk, maar het is ook heel erg bindend. Dus het maakte ook een soort extra... doorstart van oké, we gaan dit dan alsnog doen en beter dan ooit. Want Marianne, die moet trots worden hierop. Ja. Dus dat hebben we ook gelukkig, denk ik, wel gedaan. En heel erg met haar in het hart en in het hoofd meegenomen. Ja, ja, maar die productie is gewoon doorgegaan, hè? Zoals Marianne had gewild eigenlijk. Wat hoop je nou eigenlijk, Monique? Wat hoop je nou eigenlijk wat het publiek meeneemt van deze voorstelling? Nou, om te beginnen dat ze gewoon een plezierige avond hebben. Want het is een leuk, absurd verhaal. Maar ook dat ze misschien af en toe wat burgerlijk ongehoorzaam zijn. Dat je gewoon een keer nee zegt tegen al die regels. En iemand in de ogen kijkt en gewoon denkt... ik wil contact met jou in de plaats van ik wil geld aan jou verdienen. Ja, ja. Vind ik een mooie gedachte. Ja, Vis-à-Vis speelt nog tot eind juli een voorstelling Silo 8... bij het Almere Strand. Kim en Monique, hartelijk dank. Ja, vanavond horen we de muziek van Fireproof. Nou noemen jullie jezelf geen boyband. Maar Colin, ik heb een foto van jullie band toevallig voor mijn neus. Allemaal witte t-shirts, leren jasjes. Het is gewoon een One Direction. Het is gewoon een boyband, ja. Ja, geen flauwekul. Ja, ik ben de enigste die zingt. Dus dat maakt ons niet boyband. Okay, maar we krijgen vaker te horen dat de looks een beetje boyband-achtig is. Inderdaad. Ja, ja. Hey, jij komt eigenlijk oorspronkelijk vanuit Amsterdam, hè, Colin, of niet? Ja, klopt. En naar Almere verhuisd? Ja, zeker. Ja, ik woon al sinds mijn tweede in Almere. Dus ik ben wel een Almeerder. Maar we hebben een hele belangrijke vraag voor jou. Ja. Nou? Ben je Ajax, nou voor Ajax of Almere City? Of Almere City? Sorry, Mits, maar ik ben wel voor Ajax, man. Maar ik ben ook van Almere City. Maar... Ja, maar dat mag niet. Ja, nee, dat mag het is niet één of het ander. Ja. Kijk, ik zou wel Ajax moeten kiezen natuurlijk. Ja, sorry. Anders gaat mijn vader me thuis slaan, denk ik. Ja, hey, even op Koningsdag, bevrijdingsdag, stond je voor het eerst op het grote podium in Almere. Stad waar je opgegroeid bent. Was dat belangrijk voor je? Ja, zeker. Het is super mooi om voor zoveel mooie Almeerders te staan natuurlijk. Je ziet mensen die je kent, mensen die je niet kent. Dus ja, het is altijd heel speciaal om dat te doen. En vooral voor je eigen stad. Ja. Want ja, ik ben natuurlijk wel Amsterdammer en ik ben voor Ajax. Maar ik hou van Almere en Almere zit wel in mijn hart. Ja. Dus ja, we hebben gespeeld voor mensen vanuit mijn verleden die ik niet meer spreek. Waar we onszelf eindelijk voor hebben kunnen bewijzen en dat soort dingen, weet je. Dus ja, ja, super mooi om te mogen doen. Waar gaan jullie spelen? Nu Empty Streets. Gaat trouwens over de straten van Almere. Dus, heel goed. Empty heel Streets. Goed. Fireproof. Momentje hoor. Mogen we beginnen? We zijn live, jongens. Ik zag het lampje uitgaan. Nee, we zijn live. Live is live. Hier zijn ze, Fireproof. Empty Streets of Almere. Ja, Almere en hip-hop zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar oudere steden zoals Amsterdam en Rotterdam bekend staan om hun dichters en schilders, wordt Almere geroemd om haar rappers, producers, DJ's en beatboxers. Ja, deze stad is een ware broedplaats voor hip-hop talent. En de afgelopen tientallen jaren heeft zich hier een unieke levendige scene ontwikkeld. Ja, en nu bij ons aan tafel MC DRT. Yes. Maar zijn moeder zegt gewoon Kevin. Correct. Zo is het. Hij is een van de pioniers van de hip-hop scene in Almere. En hij neemt ons mee langs de geschiedenis van de hip-hop al hier. En hij heeft ook 3 iconische lokale Almeerse hip-hop nummers voor ons meegenomen. Dat is de kanon van de Almeerse hip-hop. Boom. Ja. Bam. Mogen we, zeggen we nou Kevin of zeggen we gewoon DRT? Ja, mensen kennen me denk ik wat meer als DRT. Ja. Zelfs op mijn werk zeggen ze DRT. Dus, wat staat dat voor, DRT? Diepraakende teksten. Diepraakende teksten. Ja, de rapterrorist, duizenden raptechnieken. Wij noemen je gewoon DRT. Ja. Hey, Erik, die zei het aan het begin van de uitzending, Ellie. Ja. Maar daarmee viel hij eigenlijk Ali. Al gelijk. Ja. Ali, Almere, Ali. Ja, maar ja. Erik, die denkt dan... Ik ben hier ook al een tijdje weg, hè? Ja, maar die noemt zichzelf de Ivonieën van alle streektalen. Maar, ja, ik ben de Maarten van Rossum van de Nederland, dus... Ja. Zijn we een mooi stelletje zo. Dus het is gewoon Ali, ja. Wat ja, DRT, die hiphopcultuur in Almere, ja. Hè, voor iemand die daar helemaal niks van af weet. Hè, en ja. Waarom is dat nou... Wat is die hiphopcultuur hier? Je gaf het net zelf ook net al aan van een heleboel steden hebben een rijke geschiedenis. Ja. Zo bouw je cultuur door de jaren heen. Dat gemis heeft Almere. Almere is veel te jong. Dus zodra Almere ontstond en hiphop bereikte Almere in de begin jaren 80... is het een heel belangrijk onderdeel geweest binnen de ontwikkeling van ons cultuur. Toen meteen al, begin jaren 80 al. Correct. En hoe kun je vertellen hoe je dan zelf in aanraking bent gekomen met hiphop? Ja, toevallig. Ik kom uit 82. Dat is het jaar dat de hiphopcultuur haar naam heeft gehad. Ja. Daarvoor heette het dus nog niet. Hij had nog niet eens een naam. Hoe had het? Nee, precies. Rap. Dus, ja, dus in 82 was hier ook nog geen ziekenhuis. Dus mijn pa is gewoon naar de Bijlmer gereden. Ik ben daar geboren. Ja. En toen weer terug? Toen weer terug. Mijn hele leven hier gespendeerd. En kennelijk, vanaf 82 was er een jongerencentrum in Almere Stad. Ja. Genaamd de Stadskelder. En in de Stadskelder werd al vrij snel poplokken opgepakt. DJ'en, scratchen. En er liepen zelfs al een paar graffiti-schrijvers rond. Dus dan heb ik het over de mid-jaren 80, toen hiphop nog zeer pril was in het hele Nederlandse culturele landschap. Ja. Pakte Almere het al op. En die begon al spelers uit te delen. Zo. Maar ook dus jou? Ja, maar nog niet toen. Toen was ik nog piepklein. Ja, precies. Maar wanneer begon dat bij jou dan? Voor mij begin jaren 90. Er werd al wat meer gerapt in de popmuziek die je überhaupt al voor je kiezen kreeg, zeg maar. Ja. Komt terug in de Eurohouse werd gerapt. En rap kwam eigenlijk ook in andere genres voor. En de rapgenre zelf, hiphop, werd steeds groter. Yo MTV Raps. Ja. In Nederland hadden we radioprogramma's die hiphop draaiden. Dus zeg maar, in mijn puberteit... 94, 95, 96, zeg maar die periode. Ja, dan werd ik al verliefd op hiphop. En jij werd ook later, maar ook best wel vroeg eigenlijk... voor Nederlandse begrippen, de eerste stadsrapper van Almere. Ja, correct. Hoe kwam dat nou zo? We hadden hier een markante jongerenwerker lopen... met de naam René Kempenaar. Dat was een legendarische jongerenwerker. Een duizendpoot. Hij had contact zowel met de gemeente als politie... maar ook met Satudara en ook alle jongeren op straat. Dus dat was een onmisbare figuur. Van veel markten thuis. En die zeiden, moet een stadsrapper komen. Hij geloofde in die stem van de jongeren... Dus ik was een van die rappers die hem geïnspireerd had... om het stadsrapper-initiatief het leven in te roepen. En ja, ik kon het natuurlijk niet laten liggen. Ik ben er meteen opgedoken. Nee, natuurlijk. Wat leuk. Leuk om zo'n naam eens een keer te horen, hè? René Kempenaar. Ja, maar het is ook wel iets om trots op te zijn. Dat je gewoon de allereerste stadsrapper bent van Almere. Ja, dankjewel. DRT, als je nou 3 hiphopnummers zou moeten uitlichten... Ja. Die de hiphopcultuur in Almere goed omschrijven... welke zouden dat zijn en waarom? Ja, dan begin ik bij het begin. Ik vertelde net al over de Stadskelder. Almere had nog niet echt een plek om uit te gaan. En vooral de alternatievere jongeren, dus die niet de kroeghangers, zeg maar, zochten een andere plek. En het was echt een blowershol, want dat was nog een beetje getolereerd ook in de jaren 80. Dus er waren veel, wat ik zeg, andersdenkende jongeren. Ja. En vanuit de Stadskelder was ook MC Prime te zien. Op zijn skates, rolschaatsen, want dat werd ook nog veel gedaan in de Edis. En dat werd vervolgens de frontman, de rapper van King B. King B. En in het begin jaren 90 kwam er een geweldige hip-hop hit vanuit Nederland. Basically, de vocalen kwamen vanuit Almere. Met Back by Dope Demand. Het heel Europa schudde en waarschijnlijk heeft het Amerika ook... Even een fragmentje. Ja. Back by Dope Demand, King B. Ja, dit is echt legendarisch. Yes. Waarom werkt dit nummer nou nog steeds zo goed? Tijdloos. Ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Mid jaren 80 had Nederland een Engelstalige hip-hop hit de wereld ingeholpen. De Holiday Rap van Mike G en DJ Sven. DJ Sven, ja, zeker. MC Mike G, die raakte later nog aan de drugs, hè? Correct. Maar misschien was het in de begin jaren 90 dat ik dat nummer ontdekte. En het was niet per se een rapnummer waar ik heel erg trots op was. Het was een beetje een fout rapnummertje, zeg maar. Was dat met Holiday? Ja, met die sample van Holiday. Holiday. Maar het was wel degelijk een hit. Ja, absoluut, ja. Maar dit nummer, Back by Dope Demand, daar ben ik nog steeds trots op. Als je het goed geluid hoort en hoe dat inkikt met die drums, ik kan bijna niet stilzitten. Oké, wij noteren Back by Dope Demand, King D. Ja. Wat is de tweede? Eigenlijk de tweede. Ik kies een ander, omdat er maar 3 zijn. Ja. Wil ik wel even een nummer ertussenin benoemen, wat ik niet heb gekozen. Funk It Up. Baby, baby, baby, I want to funk it up. Eurohouse. Ja, ja, zeker. Dat was een Engelstalige rapper vanuit Almere. Okay, nou, zijn naam is T.O.F. Staat genoemd. Zetten we opzij. Is genoemd, ja, bij deze? Zet zetten we opzij. Maar het nummer wat ik zou kiezen... De nummer 2 voor de Almeerse hiphop kanon. Begin 2000 was ik een van de invloedrijke spelers... Even heel arrogant gezegd, samen met mijn lichting... die ook invloed had op de andere rappers van Nederland... waarnaar Nederlandstalige rap wat serieuzer werd genomen. Ja. Een van die rappers was Reemster. Reemster. Ja, die rolde opgezwollen op, ook niet de minste... in de grote prijsfinale. Ja. En hij dropte een bom toen hij Rob Oudkerk op zijn vingers tikte... met het nummer Kut Marokkaan. Ja, ja. Ja. Laten we luisteren. Reemster. Dit is het enige wat ik heb, stop mijn hart erin. Dus ik meen het als ik rap en daar is dat ding. Waardoor ik win als zappen creme in 1921. Overgaaf eerst voor de zwakkeling. En ook al is het jaren geleden. De geschiedenis herhaalt zich eens een paar keer gebleken. Veel van jullie gasten hier zo waren tevreden. Tot je de Reemster zag feesten met Marokkaan en Ede. Maar je was weer te volbaren geweest. We vierden feest omdat ik toen pas was jaren geweest. Het is nu tijd dat ik wat aandacht besteed aan actuele problemen. En mathematisch bespreek over wat er onder Marokkaan hier leeft. Ja, ik heb deze al een tijd niet gehoord. Ja, maar over dit refrein is bedacht door Ali B. Ja, ja, hij is co-writer volgens mij. Ja. Ja, en jij zat vroeger ook in een hip-hop groep toch met Ali? Correct. Ja. Spreek je hem nog wel eens? Laatste tijd niet meer. Nee, maar hij woont nog wel in Almere voor zover ik weet. Ja, correct. En hij krijgt binnenkort een rechtszaak, dus het zal mij benieuwen of hij deze week voor eruit komt, bedoel ik. Ja. Ja, ja, ja. Inspiratie uit het echte leven. Ja. Ja. Welk nummer heb je als laatste gekozen? Als het goed is, heb ik een nummer gekozen... wat dwars door de plafonds heen ging bij alle streamingsdiensten, zeg maar. Ja. We hebben een paar rappers. Eén daarvan is Dope Boy, de andere is Esco, de andere is Sor. Maar we hebben ook Seven Alias. Seven Alias. Ja. Seven Alias is onlangs eigenlijk geëindigd met zijn carrière... nadat hij zelf heeft ingezien wat een negatieve invloed... de criminele kant van zijn lyrics heeft. Dit is een rapper die met pensioen is gegaan. Heel vroeg. Heel veel verdiend al. Hoe oud is hij? Kon ook echt met pensioen. Hoe oud is die? Ik denk dat die jongen 24, 25. En die heeft gewoon nu al met pensioen. Ik heb gehad. Ja, want hij is bekeerd naar de islam. En bij het bekeren heeft hij zich gewoon beseft... dat hij heel veel negatieve invloed heeft gehad... met zijn straatraps op jeugd. Nou, laten we even luisteren. Want gelukkig hebben we de muziek nog. Ja. Ja, en dit nummer omschrijft eigenlijk dat gevoel... van waarom die dan ook stopt. Voor niets was. Ja, als het allemaal voor niks was. Van Seven Alias. Wat als het allemaal voor niets was... en geld niet alles blijkt te zijn... Wat als jij dit allemaal voor lief neemt? En wat als het allemaal verdwijnt? Wat als het allemaal voor niets was? En geld niet alles blijkt te zijn. Wat als jij dit allemaal voor lief neemt? En wat als het allemaal verdwijnt? We hebben allemaal dromen, de meeste van een milie. Maar of veel van de mensen die dromen zien een brilie. De visie is vertroebeld, bestemming wat was. Voor niets was, van Seven Alias. Jammer dat hij met pensioen is gegaan eigenlijk. IJzersterke rapper, ik hoop dat hij in woord nog jaren zal uitdragen... wat de negatieve kant is van een imago nastreven... wat alleen maar destructiviteit met zich meebrengt. Ja, maar goed, gelukkig is de muziek er nog. Yes. Super bedankt voor je komst, MC DRT. Yes, thanks for having us, Prince. Ja, voor het dankjewel. Amsterdamse kanon, ja. Toch wel mooi om er even stil te staan. Ja. Goed, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Almere. Nog een minuut of wat, dan is het 8 uur en dan is het tijd... voor de sterren en het NOS Journaal. Ja, en normaal gesproken zeggen wij dan... we zijn zo meteen terug voor nog een bomvol uur ter plekke. Maar vanavond is dat een bomvol half uur. Ja, want om 8:30 maken wij plaats voor Europa Kiest. Ja. De uitslagenavond van de Europese verkiezingen hier op NPO Radio 1. Ja, maar voor het zover is praten we nog met Paul Tang. Hij maakte net overstap uit Brussel om aan Almere aan de slag te gaan in wethouder. We willen antwoord op de vraag. Ben je nou een echte supporter van de plaatselijke voetbaltruts Almere City... Of ook voor Ajax. Ja, Almere City natuurlijk. Ja. Dit is je stad. We gaan het horen. BNN VARA. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Hoe heeft Europa gestemd voor de Europese verkiezingen? This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa Kiest, de uitslagen. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. Met de samenstelling van het Europees Parlement en reacties uit Brussel en binnen- en buitenland. The European Union is not perfect. Luister zometeen vanaf 8:30 NOS Europa Kiest, de uitslagen. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Profiteer nu tot €250 korting tijdens de zomersale op nrv.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen lijkt in België de conservatieve partij N-VA van Bart De Wever de grootste te worden met 25% van de stemmen. Nu de helft van de stemmen is geteld, lijkt Vlaams Belang de tweede partij te worden met zo'n 22%. De liberale Open VLD van premier De Croo wordt gehalveerd. In Wallonië gaat juist de radicaal linkse partij PTB aan kop met een kwart van de stemmen. In Duitsland haalt de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Scholz maar 14% van de stemmen. De conservatieven van CDU en CSU worden met bijna 30% de grootste in Duitsland. Gevolgd door de rechtsradicale AfD met 16,5%. De Duitse groenen vallen terug van 20 naar 12%. De liberale FDP verliest licht, staat op 5%. In Oostenrijk is de rechtsradicale FPÖ de grootste geworden, met 27-30% van de stemmen. Oppositieleider Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Dat heeft hij vanavond bekendgemaakt op een persconferentie. Gantz dreigde vorige maand uit het oorlogskabinet te stappen als premier Netanyahu niet met een plan zou komen voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. En dat plan kwam er niet. Voor het oorlogskabinet werd gevormd, zat Gantz in de oppositie. Zijn partij doet het op dit moment beter in de peilingen dan die van Netanyahu. Het tennistoernooi van Roland Garros is bij de mannen gewonnen door Carlos Alcaraz. De 21-jarige Spanjaard versloeg in Parijs de Duitser Alexander Zverev in 5 sets. Voor Alcaraz is het zijn 3e Grand Slam-titel. 2 jaar geleden won hij de US Open en vorig jaar Wimbledon. In Frankrijk zijn zojuist de stemlokalen gesloten en is de eerste exit poll gepubliceerd van de Europese verkiezingen. Zoals verwacht is de radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen de grote winnaar geworden. Haar partij krijgt ruim 30% van de stemmen. De partij Renaissance van president Macron krijgt volgens de exit poll rond de 15% van de stemmen. Ten slotte het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden kan nog een bui vallen. Morgen vanuit het westen veel regen en veel wind. En dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de mist van Golden Gate Park. Van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Almere. Onze tafel staat in het oergezellige café De Stink tussen biljart en de dartborden en de gokkast waar ik net 50 euro in heb gepropt. Maar die ga ik straks veelvuldig verdubbelen, denk ik. Heerlijk, ik heb nu alweer zin om te gokken. Ja. En we ontvangen de kakelverse Almeerse wethouder Paul Tang, die onlangs het Europees parlement achter zich liet. Maar is Brussel al uit zijn systeem? En we bespreken de bloedgroepenstrijd in de fanscharen van Almere City. Want ben je wel een echte supporter van Almere City als je ook juicht als Ajax scoort? Ja, goede vraag. Ja, en de Grand Prix van Canada die wordt gereden. Max Verstappen niet op pole position. En Louis Dekker, is het droog of komt het met bakken uit de hemel? Het komt niet meer met bakken uit de hemel, maar het kwam wel met bakken uit de hemel. En dus is het een regenrace die gestart is met coureurs die geen hand voor ogen zien, behalve degene die aan de leiding rijdt in ronde 1. Dat is George Russell in de Mercedes. Verstappen startte ernaast, reed gisteren exact dezelfde tijd in de kwalificatie. Maar Russell had hem als eerste neergezet, pakte pole position en pakte ook de leiding. En Verstappen doet er heel verstandig aan om even rustig te blijven zitten op die tweede plek. Want je ziet anders helemaal niets door die spray. Coureurs hebben het druk om de auto, heel druk om de auto op de baan te houden. Heel houden is nu belangrijker dan snel zijn. En terwijl ik het zeg, gaat de eerste Ferrari rechtdoor bijna de hekken in. Kan hem net omzeilen, maar het geeft maar even aan hoe gevaarlijk het is op dit moment. Hoe tricky. Carlos Sainz er bijna vanaf. Russell leidt in de Mercedes voor Verstappen in de stromende regen. En dat gaat zeker nog een kwartier zo door. Heel verraderlijk. Norris en Piastri met de McLaren's 3 en 4. Alonso vijfde. In een race die 70 ronden duurt. Maar dat zijn wel ronden die veel langer gaan duren dan normaal. Goed. Louis Dekker, dankjewel. Wij geven snel de microfoon aan Mo Hersi voor zijn ode aan Almere. Dankjewel. Als er ook maar één stad is in Nederland die weet wat de cancelcultuur inhoudt, is dat Almere. Al jarenlang wordt Almere zonder enige reden maar ook gecanceld. Lelijk, zei Maarten van Rossum. En ik zou er niet doodgevonden willen worden. Nou, Maarten, om maar meteen met de deur in huis te vallen, we zouden je graf hier ook niet willen hebben. Maar over Almere. Vroeger wilde ik meteen Almere verdedigen als iemand iets stom zei. En dan zei ik, weet je wel niet wie hier allemaal hieruit vandaan komt? Clarence Seedorf, Remy Bojaski, Tanja Jes, Tineke Schouten, Peter Heerschop, Enid Begieta en mijn broer Yusuf Hersi. En Ali B. en Rachel Hazes. Ali B. en Rachel Hazes waren letterlijk mijn buren. Het meest bekendste nummer van Nederland, Zij gelooft in mij, zong André Hazes senior voor Rachel. En die Rachel ging meteen na het overlijden van haar man voor de rust in Almere wonen. Geweldig, toch? Ali B. groeide op in Almere. Peter Heerschop was een van zijn meesters bij Egneton College. En samen zaten ze geregeld aan tafel bij De Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerken. Waar ook de jakhalzen Erik Dijkstra en Frank Evenblij vaak waren. Die Erik Dijkstra werd ontdekt door Omroep Flevoland. Laat ik Mo Hersi nou daar ook gewerkt hebben en nu is de cirkel rond. Ik mis nog een hoop gecancelde Almeerse BN'ers, zoals Glennis Grace, woonde in Almere, verhuisde naar Amsterdam omdat er te weinig Jumbo-supermarkten waren. Marco Bossato woonde niet in Almere, maar in Alkmaar. Lijkt op elkaar. Marco, je bent van harte welkom in Almere. Almere is een stad van vergiffenis en hier mag je fouten maken en een mens zijn. Zoals Almeerder Berdien Stembergen. Ze was onderdeel van een groep mensen die verantwoordelijk is voor de enige ruïne van Almere, het kasteel. Met haar dwarsfluit is ze dan ook de rattenvanger van Almere. Ook oud-VVD-burgemeester Annemarie Jorritsma, die kan er wat van. Zij is zo'n BN'er en ook een boegbeeld van het graai en zelfverrijking van Almere. Ze zat altijd bij elk theatervoorstelling of kunsttentoonstelling gratis altijd vooraan. En dat kan straks niet meer, want het kabinet, onder leiding van het VVD ook, wil in 2026 de geldkraan voor alle kunstensubsidies dichtdraaien. Vorige week werd ik benaderd door de Marokkaanse koning om de nachtwacht mee te nemen naar Afrika. Hoe hij zelf zei, dat barbaarse volk daar in Nederland weten niet hoe ze om moeten gaan met het prachtige volksknutselwerkjes. Dus Mo, neem het maar mee. Over Afrika gesproken, als vluchteling uit Ethiopië voelde ik me altijd thuis in Almere. Omdat Almere eigenlijk de grootste groep vluchtelingen van Nederland heeft. Vluchtelingen uit de Amsterdamse Jordaan, Baaiers, het Gooi, Blaricum, Huizen. En geheel Almere en Nederland beginnen steeds meer voor mij op Afrika te lijken. We hebben een lage vaccinatiegraad, we delen auto's en fietsen, dragen tweedehands kleding, wonen in tiny houses. We zijn gedwongen om samen te wonen met onze families, omdat we te weinig huur- en koopwoningen hebben. Sommige mensen hebben zelfs geen stroom. Onze kinderen kunnen niet zwemmen. Er staat een wachtrij bij de voedselbank. Onze boeren worden uitgebuit. We hebben een lerarentekort, onderwijsachterstand. Onze kinderen hebben heel veel moeite met lezen en schrijven. Homo's en transgenders kunnen niet veilig hand in hand over straat lopen. Politici en hulpverleners worden dagelijks aangevallen. En onze politieke leiders hebben er een handje van om de grondrechten van de mensen te schenden. Maar ikzelf maak ook fouten. Ik geloofde namelijk in de Floriade en de booster coronavaccinatie. Net zoals hoe ik de fout maakte om in de coronabooster te geloven, maakte Almere de fout om de Floriade naar Almere te halen. Booster na booster, het werd alsmaar duurder. En vandaag de dag hebben alle Almeerders een slechte weerstand. En door wie komt het allemaal? De media. Zoals je bij de Floriade en bij de coronabeleid zijn er heel veel mensen aan het lijntje gehouden. Als het straks af is, dan is het het visitekaartje van de start. En je koopt een kaartje niet voor jezelf, je doet het voor de toekomst van Almere. Nou, die toekomst, ja, die is niet meer zo zonnig. En gelukkig hebben we nu een nieuwe burgemeester, Hein ter Loo. En die mag alles gaan opknappen. En hopelijk kan Almere weer het Saint-Tropez worden van Nederland. En ik ga nu weer terug naar mijn nieuwe huis, Eindhoven. Almere, houdoe en bedankt. Ja, dankjewel Mo Hersie. Voor jouw ode en roast van Almere. Waarschijnlijk de langste, maar ook misschien wel de leukste ode ooit in ter plekke. Ja, na 4 jaar in de Tweede Kamer en 10 jaar in het Europees Parlement besloot PvdA-politicus Paul Tang dat het tijd werd voor het echte werk. Hij pakte zijn spullen en verruilde Brussel voor misschien wel het even mondaine Almere. Zo is het. En sinds een paar dagen is hij hier namelijk de kersverse wethouder van volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en sport. En dat in een nieuwe linkse coalitie. Terwijl in deze stad toch wat meer een rechtse wind lijkt te waaien, Paul Tang. Welkom. Dank je. Ja, waarom wilde u eigenlijk weg uit Brussel? Nou, na 10 jaar leek mij wel, was het voor mij goed om weer te veranderen. En, een keer wat anders? Ja, precies. En ik ben hier net 1 week, echt kersvers. Ja. En het is heerlijk om hier te zijn, dus alle verhalen aan te horen, de stad te mogen kennen in een nieuwe waarom omgeving. Almere? Waarom Almere? Nou, Almere vind ik een hele bijzondere stad. Eigenlijk omdat het een hele diverse stad is. Dus als je door de stad fietst, je ziet alle soorten wijkjes en gebouwen om te beginnen. Dus dat kan je al zien. En het is heel, er is veel groen, veel water. Prachtig opgezet. Maar het is ook heel divers in de zin, het lijkt op Nederland in het klein. En dat vind ik heel mooi. Dus het is niet een stad waar een trek van de theoretisch geschoolde naartoe is, die weer andere mensen naar buiten drukken. Nee, hier kom je alles en iedereen tegen. Juist ook door die diversiteit van de verschillende woonwijken. Mo Hersie zei, het is net Afrika. Maar dat vind ik dus het mooie aan Almere. Dus hier werk je, hier zie je Nederland. Ja, betekent het wethouderschap ook dichter bij de mensen dan als je ver weg zit in het Europees Parlement? Absoluut. Ja. Maar dat is een van de redenen waarom ik dit heel graag ga doen. Kijk, ik heb in het Europees Parlement heb ik geweten waarom ik het gedaan heb. Hè. Dus ik vocht tegen zeg maar, de economische grootmachten. Ja. Tegen belastingontwijkende multinationals, dataslurpende big tech, vervuilende investeerders. Omdat ik wist dat als je daartegen vecht, dat je impact hebt. Maar je hebt impact voor mensen. Ja. En hier kan je impact hebben voor mensen, maar ook tussen de mensen werken. Je kan die mensen in de ogen kijken. Ja, je spreekt ze daadwerkelijk. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Het is wel een lastige tijd om te beginnen, lijkt me. Het is altijd al lastig. Ja, dat is ook zo. Maar goed, ik kan me voorstellen dat u borden vol plannen zit, maar er zal weinig geld beschikbaar zijn. Nee, dat klopt. En dat maakt het ook dat het... maar gek genoeg, de PvdA stapt wel vaker in als er bezuinigd moet worden. Ja, dat is ook waar. Dus, maar er zal bezuinigd moeten worden. En dat maakt de opdracht voor het nieuwe college ook groot. En tegelijkertijd, Almere biedt echt nog volop kansen. De portefeuille waar ik mee bezig ga, gaat over woningbouw. Ja. Er zijn veel jongeren die nog bij hun ouders wonen. Er zijn veel ouderen die in een groter huis wonen. Die in een te groot huis wonen. Soms wel 5 slaapkamers. De kinderen zijn het huis uit. En die eigenlijk wel willen verhuizen, maar in de buurt waar ook voorzieningen zijn. Voor het geval dat. Dus, en weet je, dat kan nog heel veel gebeuren in Almere. Want hier kan ook nog gebouwd worden. Dus dat vind ik. Er is nog ruimte. Er is nog ruimte. Er is ruimte te maken en er is ruimte te vinden. Even een vraag van persoonlijke aard. Wat vindt u de mooiste plek van Almere? Nou, dat vind ik eigenlijk nog te vroeg, want ik moet die stad echt nog beter leren kennen. Ja? Maar ik vind zelf het Weerwater vind ik echt een prachtige plek. Dat wordt ook het stedelijk... Dat is het water meer in het centrum van Almere, Almere-stad. Als ik dat zie, dan kan ik me voorstellen hoe daar nog omheen gebouwd gaat worden. Dat is al prachtig en dat wordt alleen maar mooi. Ja. Een van de redenen dat we u gebeld hebben... want u bent natuurlijk nu net wethouder geworden in Almere... maar u komt net uit het Europees Parlement. En zometeen na 11 uur horen we straks de definitieve uitslag... van de Europese verkiezingen. En de uitslag ook hiervan in Nederland. Die exit polls van donderdag, die zagen er goed uit voor uw partij... GroenLinks Partij van Arbeid. Heerlijk, ik was donderdagavond bij de uitslagenavond in Utrecht. Ja, dat was een gezellige avond, denk ik. Dat was een hele gezellige avond. Weet u nog iets van die avond af, of was het zo gezellig? Ik weet dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks de grootste werden... en groter dan de PVV. Dat heb ik in ieder geval onthouden. Oké. Maar we krijgen nu die definitieve uitslag. Maar wat we nu ook kijken... we zitten natuurlijk ook allemaal te kijken naar die formatie. Hè? We krijgen een kabinet. Ja. En iedereen lacht eigenlijk, want Geert Wilders en Caroline van der Plas... die wilden van alles gaan veranderen. Op Europees niveau. Ja. En dan zegt iedereen van dan gaan ze straks naar Europa. Die krijgen toch niks voor elkaar. Nou ja, hoe kijkt u daarnaar? Eigenlijk hebben ze het al gezien. Hè? Caroline van der Plas zei, je moet met de vuist op tafel slaan. Ja. Ze is tegen de minister van Landbouw. En dan laatst was ze op bezoek bij de Europese Commissie. Toen zei ze, je moet vooral niet met je vuist op tafel gaan slaan. Ja, dat was vreemd, ja. Daar begint het al. Dus, en dat is ook wel mijn zorg tegelijkertijd. Want je kan wel wat beloven, maar als je het niet kan waarmaken... en dat zit toch wel ingebakken in het nieuwe akkoord. Maar is het dan niet zo dat... want die rechtse partijen, die worden toch wel veel groter. Ja, maar er was een voorspelling dat het echt veel groter zou worden. De AfD blijkt toch achter de ChristenDemocraten aan te lopen. Voor Zweden geldt hetzelfde. Ja. Ik hoor dat Le Pen net ook derde is geworden. Maar goed, er komen wel veel meer rechtse zetels in die definitieve uitslag. Ja, die gaan wel meer dingen voor elkaar krijgen, lijkt me. Ja, dat laatste valt nog te bezien. Wat je ziet eigenlijk is wat meer versplintering ook van dat parlement. Vaak had je vier partijen waarvoor je een stabiele meerderheid kon krijgen... in het Europees Parlement. ChristenDemocraten, Sociaaldemocraten, Liberalen en de Groenen. En dat om een stabiele meerderheid te vinden wordt moeilijk. Moeilijker. Dat is eigenlijk het voornaamste effect. Dus het kan ook leiden tot besluiteloosheid. Dat is ook een van de mogelijkheden. Stel je voor, Van der Leyen moet gekozen worden, herkozen worden. Dat is wat ze graag wil als voorzitter van de commissie. De vorige keer in 2019, de Partij van de Arbeid stemde tegen haar trouwens... maar won ze die stemming met 9 stemmen verschil. Ja, dat was close. Dat was echt heel close. En nu, waar gaat ze die steun nu vinden? Dus ze wil wel herkozen worden, maar hoe ze de meerderheid in het parlement moet krijgen, dat is echt nog een grote vraag. Dat wordt nog een hele toe. En zoals Geert Wilders, die zegt bijvoorbeeld, en dat zegt hij ook eigenlijk namens partijen die daar net zo over denken, we gaan dat Europese parlement van binnenuit uithollen. Ja, dan moeten ze wel een keer... Wat denkt u dan? Ik heb wel eens PVV'ers en een andere populisten gezien. Die doen niet zo heel veel in het Europees Parlement. Dus ik weet niet precies uithollen. Hoe het, als dat hun manier is van uithollen, ben ik niet onmiddellijk ongerust. Maar ik denk wel dat je... wat je ziet is wel dit met de verschuiving, hoe blijft het is. Je ziet bijvoorbeeld Giorgia Meloni, de Italiaanse... In Italië. Die echt zich wel naar het hart van de Europese besluitvorming heeft gemanoeuvreerd. Onverwacht eigenlijk. Ja. Vooraf denk je... dat ze, gezien haar uitlatingen... Uiteindelijk best wel een beetje gepolderd, in die zin. Oud-Hollands gepolderd. Ja, maar ze doet het wel op een manier die haar ook dient. Hè. Ze ging samen met Van der Leyen, maar ook met Mark Rutte naar Tunesië... om een migratiedeal te sluiten. Dus ze bedient wel degelijk haar kiezers. Maar niet op de manier waarop ze het vooraf had gezegd... maar ze gebruikt Europa voor haar doel. Schept dat vertrouwen? Nou, in zekere zin, dit is wel een manier waarop je met Europa moet omgaan. Je moet niet nee zeggen, zoals veel partijen doen. We gaan van binnenuit uithollen. Je moet met je eigen verhaal komen en daarvoor medestanders zien te vinden. Dat doet Giorgio Meloni op dit moment vrij goed. Ja. Het is niet mijn, vooral eigenlijk niet mijn kleur, maar dat doet ze goed. Ja. En ik denk dat anderen, ook Nederland, zal dat moeten blijven doen. Bemoei je ermee, ga erop af. Vind bondgenoot. Ja, maar dat is Europa. Nu is Poltang wethouder geworden in Almere. Ja. Woont u hier al? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Ik zeg woningen natuurlijk. Nee, precies, dat is het probleem daar voor het eerst. Wethouder wonen, zoek betaalbare woning. Dat is best ingewikkeld. Oké. Nou, bij deze de oproep. Ja, maar zoals iemand nog iets weet. Hebt u nog een kamertje over? Ja, want er zijn heel veel ouderen hier, die hebben 5 slaapkamers leeg. Ja, precies, een van die slaapkamers. Ja. Zeer welkom zijn. Ja. Allemaal sturen naar Paltang en Partij van de Arbeid.nl. Dan komt het allemaal goed. Goed, heel veel succes gewenst in de nieuwe functie. Voormalig Europarlementariër, nu wethouder in Almere, Paltang. Dank je. Ja, en de Grand Prix van Canada is in volle gang. Louis Dekker, is het spannend? Nou, we kunnen in ieder geval meer zien dan een kwartier geleden. Want de baan droogt een heel klein beetje op. Maar neem dat niet te letterlijk. Het is hartstikke verraderlijk. We hebben Hamilton al rechtdoor zien gaan. Alonso, Leclerc, Sainz. Russell en Verstappen nog foutloos vooraan. De snelsten van allemaal met afstand. Russell in de Mercedes. Verstappen daar een seconde of anderhalf achter. Op het winkertouw noemen we dat dan. Norris en Piastri in de McLaren's 3 en 4. Een foutje is hier zo gemaakt. De baan wordt droger, maar er hangt nog een hoop dreiging in de lucht. We zijn nog lang niet klaar in Montreal. En het went snel. Sommige Mercedes aan de leiding. Jarenlang vonden we het storend. En nu is het een verrassing. Maar Verstappen zit er dicht op en kan deze race nog steeds winnen. Nou, dat is eigenlijk spannend. Vind ik eigenlijk wel leuk. Dankjewel, Louis Dekker. Onze huisband vanavond heet Fireproof. En die gaan nog één nummer voor ons spelen. En dat is het nummer Toxic. Yes. Hier zijn ze, Fireproof. Get your name. It's been a while since we were face to face. Ja, we zitten hier nu bijna anderhalf uur in Café de Sting in Almere. En het woord voetbal is gewoon nog eigenlijk te weinig gevallen. Hè? Net heel even kort. Maar Almere City, die promoveerde een jaar geleden naar de Eredivisie. En eigenlijk, ze gaven er geen stuiver voor. Zo is het toch, Erik? Nee, maar wij zijn allebei stiekem fans van Almere City. Ja, en ze zijn erin gebleven. Ja, gewoon 13, hartstikke netjes. Ja. Maar deze stad hebben ze een harde kern met fanatieke supporters die echt veel Almere City zijn. Maar ja, in deze stad, die barst van de voormalige Amsterdammers, zijn heel veel Almere fans eigenlijk weer voor Ajax. Ja, en daarom vragen wij ons af, wat maakt nou een echte Almere City supporter? Gaan we over praten met twee fans. Dat is Mo Hersi. Yes. Goed dat je er bent. En met Mitchell Gelijnse is hier ook. En die schreef het clublied, toch? Wij leven voor City, klopt. Hoi. Ik bedoel maar, welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Ja, laten we eerst even in de stemming komen en luisteren naar enkele hoogtepunten van het afgelopen seizoen. De 52ste club ooit in de Vaderlandse Eredivisie, Almere, maakt zijn opwachting. Dit is de beslissing van La Parra, maakt er een 2-0 van voor Almere. De eerste Eredivisie zege in de geschiedenis van Almere City is nu een feit. Robinet, blijft hij rustig? Ja, hij zit erin. 2-2 in Almere tussen Almere City en Ajax. En dan is het 1-0. Rajiv van La Parra, de liter van de wetenschap dat de Eredivisie ook volgend seizoen te bewonderen is in Almere. Ja, Mitchell, zit je er helemaal in? Ik zit er weer helemaal in, maar we beginnen vrij laat, hè, want we zijn natuurlijk ingekomen via Emmen. En dat was eigenlijk, dat was helemaal, ja, toen ging het helemaal los. Ja, ja, ja, en gewoon behouden gebleven dit jaar, 13e plaats, man. Ja, we hadden het natuurlijk niet verwacht. De eerste 6 wedstrijden hadden we volgens mij verloren. Dus ja, niemand die dacht van, dit gaat lukken. Maar ja, toen hebben we het roer omgegooid. Ja, zijn we gewoon lekker achterin gegaan. Ja. En Mo, wat was voor jou eigenlijk het mooiste moment van het seizoen? Ik denk de uitwedstrijd tegen Utrecht. Ja. Dat was wel voor mij echt gewoon een keerpunt. Waarvan ik echt dacht van, hè, wat gebeurt hier? Ja, ja. En ik had het zo totaal niet verwacht. En denk ik, Utrecht is best wel echt een heel goed team ook. Zeker, ja. En een hele goede selectie hadden ze ook. En dat we die dan gewoon daar verslaan. Dan dacht ik bij mezelf van, nou, ik stond echt thuis te schreeuwen. Echt, ja, ik sta je huis, echt op de bank. Helemaal. Hoor. En kinderen wakker, iedereen wakker. En mijn vrouw helemaal, doe rustig. Maar ik vind het zo mooi, Mo, want jij bent een kind van Almere City eigenlijk. Ja, maar tot 2010 was het echt... FC Omniworld. Yes. Heb jij nog gespeeld? Heb ik nog gespeeld, ja. Ja, ik heb nog meegespeeld. En in de visie van destijds van de gemeente Almere om Omniworld te maken. Een stadion in Almere Poort. En ook Omniworld basketbal, noem het maar op. Er waren hele grootste plannen. Zou een stadion komen met ongeveer meer dan 14.000 toeschouwers. En dat is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Maar ze hebben uiteindelijk wel weer de voornaam verwisseld. Ja. Het is ook een betere naam eigenlijk, Almere betere City. Naam. Maar wel de historie vind ik wel, die ligt ook hier gedeeltelijk ook in Almere Haven, waar we ook weer eigenlijk zijn. Maar daar zitten de oud-Amsterdammers. Ja. En de stad is eigenlijk, of in ieder geval Almere City, was voorheen Zwarte Schapen. Ja. Verhuisd vanuit Amsterdam naar Almere toe. Johnny Rep aan het roer nog. Daar heb ik nog mee in de kleedkamers nog gezeten. Ja, pilsen meegedronken. Ja, dat is gek hoor. Dat zeg ik al. Want kijk, toen zij dus vanuit Amsterdam naar Almere kwamen, hadden ze nog geen jeugdopleiding. En toen begonnen ze dus een jeugdopleiding hier. En dan moest je 1000 gulden voor betalen. Per kind. Zo. En dan kreeg je wel gewoon training. Net als Ajax en Feyenoord, noem maar op. Maar ja, wij hadden op een gegeven moment, dan zaten wij in de kleedkamers. En dan bij het eerste was dus Johnny Rep. En dan zagen wij gewoon Johnny Rep in de kleedkamer zitten. En dachten we, ja, hoe bestaat het? Alleen 1000 euro wel waard. Precies. Ja. Maar goed, nu hebben we Almere City in de Eredivisie. En Mitchell, jij schreef het clublied Wij Leven Voor City. Gaan we heel even naar luisteren. En ja, voor mensen hier in Café de Sting, laat je vooral horen. Ik ben voor Twente, maar ik vind Almere, maar ik krijg het toch kippenvel. Ja, maar het is ook omdat dit is een beetje een nieuw geproduceerd nummer. Ja, maar ik vind het prachtig. Ja, we waren er toevallig 2 weken geleden, hebben wij nog een hele leuke opdracht gehad. Het gaat ook in het hele stadion in business club, hoor je het overal. Het is echt een geweldig nummer. Maar het gaat ook over de vooroordelen die er zijn over jouw club. Dat hebben wij al jaren, ja. Ja, en daar moesten we vanaf. Dat is mijn idee. In ieder geval, kijk, dat gaat nog wel even duren. Ik was dit weekend weg op de camping. En we hadden een bal mee van Almere City. En dan hoor je toch mensen zeggen van, oh, we hebben een handicap als zij bij ons spelen, weet je wel. Ja? Maar er is één ding veranderd. Want na de wedstrijd zei diezelfde man, hey, heel veel succes met je club, hè? Ja, dat is toch wel leuk. Sympathie factor. Maar dus er is wel wat veranderd. Maar er is iets geks aan de hand. Want er zijn nu ook veel meer jongere fans. En die zeggen, wij zijn van City, Almere City. Dat is onze club. En niet meer het gelul van onze vaders van Ajax. Je bedoelt wat we net hoorden. Wat we net een beetje hoorden. Ja, de zanger van Living Proof. Fireproof. Die fans die noemen zich de ultra's, toch? Ja, de ultra's. Ja. Maar Mitchell, herken jij dat gebeurt nu? Dat ja, ik denk het wel. Het is inderdaad schoppen eigenlijk een beetje tegen je ouders. Hè. Dat is wat we nu hier meemaken. En ik vind dat het op een gegeven moment ook moet. Dus, ja? Ja, dat denk ik wel. En iedereen moet wel doen wat hij wil. Maar als je er echt bij wil horen, dan ben je voor City. Maar hoe gaat het dan? Moet je dan ook echt je paspoort laten zien van geboorte? Nou, dat is bij de ultras. Die hebben wel regels, ja. Serieus, ja, paspoort laten zien? Nou, ja, ik weet niet of het letterlijk gewoon zo je paspoort moet laten zien. Maar die hebben wel gewoon regels dat je hier wel het licht hebt moeten zien als je erbij wil horen. Ja. En Mo, snap jij dat? Maar het gaat over identiteit en wie je bent. Ja, eigenlijk nog niet. Ik ben het deels mee eens, deels ook niet. Want als je kijkt naar de historie, er ligt zoveel linken met Ajax. En ook, we hebben een samenwerkingsverband gehad met Ajax. Noem maar op, we zijn bij jeugdspelers heen en weer gegaan. Mm. En de fans, die hebben nog steeds 2 seizoenkaarten, sommigen. Ja. Sommigen hebben een seizoenkaart voor Almere City en voor Ajax. Die zitten daarnaast ook daarnaast. Dus ik denk, en we zijn ook een stad die nog niet eens 45 jaar oud is. Hè. Dus het moet ook nog gaan groeien. Als je het vergelijkt met Ajax is meer dan 118 jaar oud of zo. Ja. En Almere City is nog niet eens 25. Maar zijn die ultras zijn het een beetje hooligans? Nou, wat ik weet, dus tot nu toe, ze hebben een hele goede reputatie. In ieder geval, ze worden altijd wel met respect verwelkomd. Ja. En ze hebben nog geen rottigheid uitgehad in andere steden, dus tot nu toe. Dus ik heb zoiets van, een hele goede. Ja, ik denk wat het ook gewoon is, mensen weten gewoon nog niet wie het zijn. Nee. Dus hoe kan je nou, iets ervan vinden. Maar Mitchell, ik hou van supporterscultuur. Ja, en dat hier zo ontstaat en dat je echt een harde kern hebt bij Almere City, vind ik eigenlijk fantastisch. Ja, maar ook dat het zo snel is gelukt. Ja, man, dat vind ik geweldig. En hoe? Ja, dat was wel even zo. Hè. Dat lijkt misschien niet. Nee, maar niet voor zo, maar in een eredivisieploeg zijn, dat moet je ook een beetje verdienen. Ja, maar eens. Toen wij daar van de week waren, dachten, dit is een serieuze club. Ja, maar die harde kern zit vol met echt allemaal verschillende mensen. Hè. Dus jonge meiden, oude mannen, het is heel verschil. Het is niet zo alleen maar zwart. zwarte capuchonnetjes op of wat dan ook. Nee, het is echt gewoon... Van alles. Echt, van alles zit ertussen. En jouw nummer dan? Is dat ook goedgekeurd door de harde kern? Ik moest er wel even langs, ja. Waar dat wilde jij ik moest er even langs? Nou, niet letterlijk, zeg maar fysiek langs. Maar ik wilde dat ook wel, hoor. Ja. Zeg maar. Dus ja, want ik en is het, het is leuk om een liedje te maken. Was het goedgekeurd? Meteen goedgekeurd? Niet direct, uiteindelijk wel. Want het was wel eerst van wie is die gast? Hoe lang... ja, ik ben er al, ik denk... 8 jaar of zo. En deze gast zei, ja, ik heb jou nog nooit gezien. Dus wie ben jij? Weet je wel. Dus ik moest even op het matje komen. Ja. Heb ik het uitgelegd. En toen ging het heel langzaam. En op een gegeven moment ging ze het mee. En toen dacht ik, ah, volgens mij is het nu gelukt. Ja, nou, ik vind het echt een fantastisch club. Die het eerlijk waar. Dus, ja, ik vind het echt gek. Ja. En vergeet ook niet de mensen die het echt hier naartoe hebben gehaald. Hè. Want kijk, de club is hier naartoe gehaald. Destijds. Vanuit Amsterdam. Tuurlijk. Maar, ja. Maar die mensen, die worden heel vaak worden die vergeten. En ook de hoofdsponsor René ter Borg. Eigenlijk van Ruiterheer. Ja. Hij echt, die sport die heeft het al meer dan 26 jaar, 27 jaar supportiert. Mag wel even genoemd. Mag wel zeker genoemd worden. Even een kleine prognose. Volgend jaar Almere City in de Eredivisie. Op welke plek gaan ze eindigen? Mo Hersi. Zesde, Europees voetbal. Zesde, Europees voetbal. Ja. Mitchell. Ik denk dat het heel erg lastig gaat worden om heel eerlijk te zijn. Ja, het tweede jaar is altijd moeilijk, ja. Dat denk ik ook. Ik zie nu echt wel een leegloopje. Maar, dus, plek? Noem een plek. 14. Ja, goed, maar we blijven erin. Goed, Mo Hersi en Mitchell van Nijnsen, dank jullie wel. Dank jullie. Een heel goed seizoen toe. We zien jullie graag aan de overkant in Enschede in Tilburg. Hè? Ja. Zo is het. En dit was ter plekke voor deze week, Frank. Maar we moeten er wel naar huis. Ja, Almere, je zou misschien zeggen, maar het is toch wegrijden. BNN Vara.